على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صلاة وسلام ثم صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو pia nawahusieni na nyinyi kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Nachukua fursa hii fupi kuwanasihi machache yanayohusu Uislamu wenu, yanayohusu dini yenu. Jambo kubwa ambalo napenda kulihusia na ikhwa wamependekeza tuisome kisa cha Umama bintul Harithi, na mimi nikaona sio vibaya niwasomee kisa hiki cha Umama bintul Harithi. Huenda Waislamu wa kina mama wa markazi hii mtajifunza chochote kupitia kisa hiki cha Umama. Imekuja katika kitabu Jamharatu Khutab al-Arabi fi Usuri al-Arabiyyah az-Zahira, akizungumzia kisa hiki. Alikuwepo mwanamke mmoja anaitwa Umama bintul Harith. Huyu mama alikuwa na binti yake anaitwa Ummu Iyas. Sasa siku alipoolewa Ummu Iyas, mama yake alimwambia maneno yafuatayo. Sikilizeni vizuri, yadhibitini vizuri, yatakusaidieni baadaye. Na hapa ndipo wanapofeli wanawake waliokuwa wengi pindi wanapokuwa wakiwashauri na kuwanasihi mabinti zao. Sasa huyu mama alikuwepo kabla ya Uislamu. Umama bintul Harith aliishi kabla ya Uislamu katika zama za jahiliya, lakini alikuwa na akili, alikuwa na ana uono wa mbali. Sasa alimuhusia binti yake maneno yafuatayo. Na alimuhusia lini huyu binti yake? Siku alipofunga ndoa, siku ambayo aliolewa, wakati anajiandaa kwenda kwa mume wake. Kabla ya kwenda kwa mumewe, mama yake alimpa nasaha zifuatazo. Sikilizeni alafu kila mmoja ajipime na nasaha hizo. Alimwambia hivi: ya bunaya, ewe kijibinti changu. Anamuita kwa upendo kabisa na upole na huruma. Inna alwasiyata law turikat li fadli adabi turikat li dhalika minki. Ewe binti yangu, neno la kwanza alimwambia hivi: lau ingekuwa nasaha, lau ingekuwa nasaha, maelekezo, mafundisho yanaachwa kwa sababu anayepewa ana adabu nzuri sana, tungeacha nasaha hizo kwa kuwewe. Yani na maana, lau nasaha wasingekuwa wanapewa watu wenye adabu nzuri, wanapewa wenye adabu mbaya peke yao, wewe tusingekupa nasaha binti yetu, kwa sababu hauhitaji nasaha, adabu nzuri unazo wewe. Binti yetu tumekulea vizuri, tabia njema unazo, huna jeuri, huna nini. Sasa kama kungekuwa kuna mtu hastahiki kupewa nasaha kwa sababu ana adabu nzuri, tusingekupa nasaha wewe binti yetu. Inatosha, nendo kaolewe ukaishi kwa mume wako. Hii ni nukta ya kwanza. Akamwambia hivi, walakinaha tadhkiratun lilghafili wa maunatun lilaqili. Lakini nasaha lengo lake ni kumkumbusha mtu mwenye akili. Mwenye akili unapomnasii ukamkumbusha, basi zinamsaidia nasaha. Lakini jambo la pili ni msaada, ni msaada kwa mtu mwenye akili, kumkumbusha aliyejisahau na kumsaidia mwenye akili. Kwa hiyo sidhani kwamba nasaha anapewa mtu muharibifu peke yake. Unaweza usiwe muharibifu, ni mtu mwema kabisa, lakini ukapewa nasaha ili uzinduke ikiwa umejisahau, lakini pia ili ili zikusaidie ikiwa una akili. Mtu mwenye akili anaposhauriwa jambo zuri, moja kwa moja linamsaidia. Kwa hiyo ili neno la pili, mama yake anamwambia binti siku ya ndoa, anaambia binti yangu, ninakupa nasaha, haina maana kwamba wewe binti yangu hauna akili. Nakupa nasaha, haina maana kwamba wewe ni muharibifu binti yangu. Ninakupa nasaha kwa sababu wewe binti yangu ni mwanadamu, unaweza ukajisahau. Sasa ninakupa nasaha zikusaidie. Lakini jambo la pili, ninakupa nasaha hizi ili najua wewe una akili, umetulizana, ziwe ni msaada kwako wewe. Kila mmoja angepewa nasaha kama hizi siku ya kuolewa, hakuna angerudi nyumbani. Hakuna binti angerudi nyumbani, wala hakuna mwanamke angerudi kwao, wala hakuna angeshindwa ndoa. Wengi wanashindwa ndoa kwa sababu mama zao hawawapi nasaha hizi mabinti zao. Bali leo imekuwa chanzo cha kuvunjika ndoa ni mama, mama mkwe. Mama mkwe, mama wa binti au mama wa kijana, lakini sana sana mama mkwe. Kwa sababu binti anachukua tabia sana za mama yake. Binti akishakuwa huwa mara nyingi anamini kwa mama yake. Kila kitu anachukua kwa mama yake. Akiwa mdogo binti mara nyingi anampenda baba. Lakini akishakuwa basi kila kitu anachukua kwa mama yake. Sasa mama yake akiwa wahovyo, basi binti yakai. Na akikutana na baba baba zuzu, basi hakuna ndoa. Mama wa hovyo, baba mwenyewe zuzu, bala, hakuna kuolewa wala hakuna kuzaa. Kwa sababu baba zuzu ni nani? Ni yule baba ambaye anaamini mno habari za mkewe. Yaani chochote lazima amuulize mke wake. Hakuna kitu anaamua baba kama baba. Ndio maana Waarabu wakasema, lau kana rijalu rijali lakunna nisa nisa. Lau wanaume wangekuwa wanaume kweli, hata wanawake wangekuwa wanawake. Lakini wanaume wamekuwa wanawake, wanawake wamekuwa wanaume, hakuna baba wala mtoto, vurugu tupu. Allah tulinde na familia za namna hiyo. Sasa sikiliza neno lingine. Mama, baba akamwambia hivi, yule mama mwelevu, mama ambaye ana ni wachache kupata mama mkwe wa namna hii, kupata mama mkwe wa namna hii. Mama wa mama wako wengi vidomodomo, hawatulii, utadhani wanataka kuolewa wao. Sasa wewe binti yako ameolewa, unamfanyia vurugu kwenye ndoa yako, unataka nini? Allah tuifadhi na tusamehe. Aya, akasema hivi. Neno lingine, umama akamwambia binti yake, akamwambia, walau anna mra'atan istaghnat 'an az-zawji lighina abawayha wa shiddati hajatihima ilayha kunti aghna an-nasi 'anhu. Ewe binti yangu, sikia nikwambie, Walau anna mraatan, lau kungekuwa kuna mwanamke yoyote istaghanat ani zawj, hamuhitaji mume, haitaji kuolewa. Kama kuna mwanamke duniani ambaye haitaji mume, lighina abawaiha, kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake, kwa sababu wazazi wake wana pesa, wana mali. Sasa kwa sababu wana mali haitaji mume. Kama kungekuwa kuna hali hiyo, basi wewe usingeolewa, kwa sababu sisi wazazi wako tuna mali, tuna fedha. Kama ingekuwa kwamba mtu haitaji ndoa, kwa sababu kwao kuna kila kitu, kuna vigai, kuna marumaru, kuna majumba, kuna magari, kuna pesa, kila kitu kipo, hauhitaji kuolewa, kwa sababu kila unachokitaka kwa baba yako kipo na mama yako, basi wewe binti yetu usingeolewa, kwa sababu kila kitu kwetu sisi kipo, kila kitu tunacho. Na wakati huo wazazi wake hawakuwa walikuwa na kitu. Sasa anamfundisha binti yake kwamba malengo ya ndoa sio vitu hivyo. Wewe unamhitajia mume, hata kama kwenu kuna kila kitu, baba yako kuwa na kila kitu hawezi kukupa kila unachokitaka. Kuna vitu vinahitajia umpate mume. Mama yako hawezi kukutosheleza kila jambo unalolitaka. Haya maneno mnawaambia watoto wenu. Sasa kama hamuwapi maneno kama haya, kwa nini wasurudi? Sasa huyu mama, mama mkuu wa namna hii, huyu mama anamwambia binti yake, kuna kheri kubwa kama mama mkuu huyu. Kama ni hela tunazo, wewe una kijumba kieleweki, vyumba vyenyewe vya kuhesabia. Leo unamfanya binti yako ajione ni bosi kwa mume wake. Ajione ni bosi. Hela zenyewe hauna za kubatisha. Lakini basi unamfanya binti yako basi pale mtaani aonekane kama ndo yeye. Kisa una uwezo kumfanyia shopping 80,000. Aya. Kisha akamwambia hivi, lau kama kungekuwa kuna binti, kuna mwanamke haitaji kuolewa, haitaji mume, lishiddati hajatihima ilaiha, kwa sababu baba wazazi wake wanamhitajia mno, basi pia usingeolewa, kwa sababu sisi wazazi wako tunakuhitajia sana binti yetu. Tunahitaji ubaki, wewe ndio mtoto wa pekee, bado twakupenda. Kukuozesha haina maana, tumeshindwa kukulea, tumeshindwa kukununulia mavazi, tumeshindwa kukununulia nguo, tumeshindwa kukupa chakula. Hivi vyote tunaviweza, lakini haina maana kwamba tumekuchoka, bado twakupenda. Lakini angalia huyu mama alivyomwambia, akamwambia walakinna nisa lirijali khuliqna walahunna khuliqa rijali, lakini tambua binti yetu, wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume, na wanaume pia wameumbwa kwa ajili ya wanawake. Ndio maana tunakuozesha wewe, ni binti, lazima muda uliofikia na umri uliofikia wahitajia mume, na mume pia na mwanaume, kuna muda ukifikia anahitajia mke. Ndio maana tunakuozesha binti yetu, anampa malengo ya ndoa, asijihisi kana kwamba kachokwa na wazazi wake, lakini afahamu kwamba nafasi ya mume ambaye ndio sababu ya kutengana na wazazi wake, nafasi ya mume ambaye ni sababu ya kumtoa katika nyumba ya baba yake, nafasi ya mume ambaye ndio sababu ya yeye kuacha vyote hivyo kwa ajili yake. Sasa mnawaambia hivyo, si mnanielewa au mmechoka tuishi hapa? Haya, akamwambia hivi, na sasa akaendelea. Umama bintul Harith akamwambia binti yake, ya bunayya, ewe binti yangu, innaki, anamwambia binti yake. Binti yake alikuwa ndio siku gani Waislamu, ndio siku anafanya nini? anaolewa siku ya harusi, ni bi harusi, hajachukuliwa na mume wake, mama yake anampa maneno matamu namna hii yatakayomuongoza katika maisha yake, kwa sababu mama yake ana uzoefu na ndoa. Lakini wewe leo ukimwambia, ah, wewe unajua umeenda huko, siende kujipendekeza kwa mwanaume unakajifanya na zaazaa, utakuona kesho kutwa umerudi, subiri kuzaa, siende kuzaazaa tu huko. Si ndio mnavyowaambia, au ndio mlivyowaambiwa na mama zenu pia? Msiende kuzaazaa, wanaume siku hizi hawaeleweki tena. Au wanaume wana sunna hawa, wanakuja wamewaoa, kesho kutwa anaoa, wewe unarudi hapa nyumbani, tulia kwanza. Unaenda unameza mavidongi, unapigwa masindano, uzazi wa mpango eti utaki kuzaa. Unamsumbua mume wako na masindano yanakugeuka, unajifanya ni mchango kijoka. Kumbe hauna mchango, kumbe ni ujinga mama yako huko alikupa eti usizae. Haya ndio maisha wanayoishi watu wengi. Mama yako anakuambia, "Ah, usimwamini mume wako. Wewe uili muamini mume wako, uishi naye kwanza miaka miwili. Kwa hiyo hela akikupa 10,000 tumie 2,000, 8,000 weka. Leta huku tutakutunzia. Asikuletee ujinga. Usijifanye unampenda sana. Ukiwa na mume, usijifanye unampenda mno, jifanye humpendi." Sasa ndio mambo gani? Sasa usimpende mume wako, mpende nani? Sasa maisha gani naishi naye? Lazima mpende mume wako mpaka upinduke, hata onekane una wazimu, lakini mpende mmeo. Haya. Mama kaendelea kumwambia binti yake, Ya bunayya, ey binti yangu, inna kifarakti aljawwa alladhi minhu kharajti. Muda huu sasa unayaacha mazingira ambayo yamekutoa, ndio umetoka katika mazingira hayo, sasa unayaacha. Binti yangu, tambua kuanzia muda huu mazingira yote ya hapa nyumbani unayaaga. Mazingira tamua muda huu unaenda kwa mazingira unayaacha. Wakhalafta al-ushsha alladhi fihi darajti, ee binti yangu, na umeiacha nyumba ambayo umelelewa. Sasa hivi muda huu nyumba iliyokulea unaiaga, unaiacha. Haya ndio maneno utakayomwambia binti yako. Ehe, anamwambia ila wakrin lam ta'rifihi, unaenda kwenye nyumba ambayo huijui. Unatoka kwenye nyumba uliyoijua, unaenda kwenye nyumba usiyoijua. Wa qarinin lam ta'lifihi, unaenda kwa rafiki usiyemzoea. Unaenda kwa mtu ambaye hujamzoea, wala hujui tabia yake, hukukuwa naye, hukuishi naye. Akamwambia, ninakuomba sasa, ni huyo mwanaume huyo, ihfadhi, ihmili anni 10 khisal. Mama yake anambia, naomba ubebe mambo haya 10, uende nayo kwa mume wako, takun laka dhukran wa dhikra. Haya mambo 10 yatakuwa ni msaada wa maisha yako, lakini pia yatakuwa ni mwongozo wa ndoa yako, lakini pia mume wako atabadilika kuwa ni mtumwa wako, utamiliki. Mbebee haya mambo 10. Mama yake akampa vitu 10 vitakavyomsaidia binti yake kwenye ndoa. Nibebee vitu 10 hivi, nenda navyo kwa mume wako, vifanye kwa mume wako, huyo mume atakuwa ni rafiki wako wa karibu sana, atakuwa ni mtumwa wako, hatosikia unatamani kitu isipokuwa atakileta. Lakini leo mtu anaweza akatoka, tena mtu mwenye mke mmoja anaweza akatoka nyumbani kwake akasahau kama ana mke, yaani mume wako mpaka anakusahau, haji leo wala kesho, akumbuke, ah, kumbe na mke nyumbani, anarudi kwa sababu imefika hatua unaishi na mwanamume, yani kimazoea. Nitunzie mambo 10 haya, basi yatakuwa nini? Yatakuwa ya mume wako atabadilika kuwa ni mtumwa wako. Jambo la kwanza, jitahidi mume wako. Jambo la kwanza, akamwambia mume wake, akamwambia mwanae, ewe binti yangu, jambo la kwanza akaambia as-suhbata bilqanaa, ilzami suhbata maahu bilqanaa, jitahidi kusuhubiana na mme wako kwa kukinai, jitahidi kujishusha kwa mme wako kwa kukinai, kuwa ni mwanamke mwenye kutosheka na mumeo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la kwanza, mwanangu, binti yangu, uko uendako na huyo mume wako, jitahidi mume wako akutosheleze. Tosheka na mume wako. Na kutosheka na mume, tosheka na mambo yote yanayomhusu mume wako. Tosheka na yeye kama yeye, alafu tosheka na hali yake aliyonayo. Tosheka na uzuri wake. Kwa sababu huna nafasi ya kuolewa sehemu nyingine. Mume wako ndio huyo mpaka kiyama. Basi tosheka na uzuri wa mumeo. Acha kutafuta uzuri wa wanaume wengine. Sababu si ndio huyo umemchagua? Pua yake hiyo hiyo tosheka nayo. Hata kama huipendi. Tosheka na pua ya mume wako. Tosheka na macho yake. Tosheka na tabasamu ya mumeo. Acha kutafuta tabasamu nyingine. Mwanamke hana nafasi ya kuolewa na mume wanaume wawili kwa wakati mmoja. Wanaume ndio wana nafasi ya kuoa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kama wewe unahitaji mwanamke labda mrefu, utakuja kumpata mke wa pili mrefu. Kama hauhitaji mweusi, unataka mweusi, utakuja kumpata mke mwingine mweusi. Ama wewe kama ni mweusi ndio huyo huyo. Kama ni mfupi ndio huyo huyo. Kama ni mrefu ndio huyo huyo. Tosheka na uzuri wa mumeo. Tosheka na hali alivyo. Kama ni kibonge ndo huyo huyo, ndo huyo aliyekuchagulia Allah. Sio leo mume wako na unamchukia eti mimi nahitaji mwanamume mrefu, alafu wako ni mfupi. Unaanza kuchagua, unaanza kufanya vituko uachike. Sasa ima mawihino uchezee ndoa iache, wele wengine. Tosheka na mume wako, uzuri wake ndo huo una kutosha. Lakini pia tosheka na maisha yake. Hiyo nyumba aliyokutafutia ndio hiyo hiyo ya mume wako, nzuri hiyo hiyo. Tosheka na hali yake, maisha yake. Binti yangu, mume wako atakuwa mtumwa ikiwa utalifanya hili kwake yeye. Nini mnayafanya hayo? Watoto wenu wanaenda huko na masimu, yeye ana mchumba wake, ameolewa huko ana chati na wanaume wengine. Akikaa huko mwanaume mwingine anamchanganya changanya huko nini, anamrubuni, mara anaharibu ndoa yake. Kwa sababu kuna ahadi ya mtu mwingine amemwahidi kumwoa. Anarudi nyumbani akamwambia mama, wewe sipi mwanaume apiki alete chakula, matumizi hamna. Kumbe mwongo mkubwa, kuna mtu anamshawishi. Hakutosheka na mume wake. Hawa hawaga waolewi isipokuwa tu wanapata watu na watamani, wanawaoa alafu wanawaacha. Naolewa hapa, naolewa kule, nakuwa kule. Hawaolewi watu wa namna hii. Sasa jambo la msingi, tosheka na mume wako. Usipotosheka na mume wako, hakuna mume atakaye kutosha. Kwa jambo la msingi, tosheka na maisha ya mume wako. Mapenzi, namna mwanaume anapokupenda, upendo wa mume wako ndio ukutoshe. Hakuna anayekupenda zaidi kuliko mume wako. Hilo ndio jambo la msingi. Jambo la kwanza akamwambia, jitahidi kutosheka na mumeo. Ukienda huko tosheka na mume wako. Haya, jambo la pili basi, akaambia mambo mangapi Waislamu? Tumesema mambo mangapi? 10. Wal mu'asharati ay alayka bil mu'asharati bi husni sam'i wa ta'a. Hilo ndio jambo la pili. Jambo la pili, jitahidi sana kuishi na mume wako vyema. Jitahidi kuwa msikivu na mtiifu. Kuwa msikivu kwa mume wako na mtiifu kwa mumeo. Hilo ndio jambo la ngapi? La pili. Mume wako kuwa msikivu kwake. Anapokuamrisha jambo lifanye. Anapokuita itikia. Usiongee na sauti kwa mume wako. Usinyanyue sauti kwa mume wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, "Law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Lau ningelikuwa ni mwenye kuamrisha mtu yote amsujudie mtu mwingine, ningemwamrisha mume mwanamke amsujudie mkewe. La, mwanamke amsujudie mumewe. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amekataza mwanamke kutolewa ndani ya nyumba yake na yeyote. Leo kuna vidume vinajidai, vidume vinajiona vina pesa, vinajiweza, vinaenda kwenye nyumba ya mtu vinamtoa binti yao. Mwite mume wake, eti mimi ni babake, mimi ni baba mkubwa, mimi ni baba mdogo, twende nyumbani. Kuna adabu. Yaani wako watu wa hivyo. Yaani anakuja nyumbani kwako anamtoa binti yake. Ni wakati ni haramu kwenda kwa binti wa kwa mwanamke ukamtoa nyumbani kwake. Nyumba kwa mume wake. Lakini leo mtu anamtoa nyumbani kwa mume wake, twende nyumbani. Leo anatoka binti, anatoka kwa mume wake, anakuja kwako anakaa. Na wewe unaishi naye kizembe hivyo hivyo. Kwa hiyo haya ndio maisha ya watu wengi wasiojielewa. Kwa hiyo jambo la msingi, kuwa msikivu kwa mume wako. Kuwa mtiifu kwa mume wako. Madamu hajakuamrisha maasi, amekuamrisha jambo fulani, kuwa msikivu, mtii. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema al-mar'atu inda zawjiha kal-ama inda sayyidiha, au kama qala rahimahullah, mwanamke mbele ya mume wake ni sawa sawa na mtumwa kwa yule bwana wake. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema walaysa 'ala al-mar'ati haqqun ba'da haqqi Allahi wa rasulihi a'zam min haqqi az-zawj. Mwanamke hana haki kubwa baada ya haki ya Allah na mtume wake kuliko haki ya mume wake. Leo anakuja baba yako anakutoa nyumbani kwake, nyumbani kwako kwa hoja za kizembe kabisa, kwa sababu ambazo hazina msingi. Unapeleka umbea kwa wazazi wako sijui nini, alafu wazazi wako wanakuja wanakutoa hivi. Wazazi wako wakikutoa kwako, alafu huko unakoenda kuna baba yako na mama yako bado wanaishi, hauna adabu, hauna haya. Yaani anayekuja kukushawishi kukuharibia ndoa ni wazazi wako, wakati hao wazazi wako bado wanaishi pamoja, kwa sababu bibi yako anayewazaa anayemzaa mama yako hakuwahi kuja kuwatenganisha. Sasa kwa nini wao kwa hoja za kizembe kabisa? Jambo la msingi wa Uislamu, lazima kuwa wasikivu na watiifu kwa waume zenu, isipokuwa kama wataamrisha katika maasi. Kwa hiyo umama anamwambia binti yake, ukienda huko kuwa msikivu na mtiifu. Mume wako anakuambia usitoke ndani ya nyumba, anakuta umetoka. Huyu rafiki simtaki, anakuta ndo huyo huyo ni naye. Ehe, lakini vikundi hivi sivitaki, ndio inavyoviingia. Leo watu wengine umekuwa mna kama mnawaibia ume zenu kwa sababu ya vikoba. Vikoba vimekuwa shida kabisa. Allah tusamehe. Hilo ni jambo la pili alimwambia. Nitaishia mambo machache, sitomaliza sababu ni mengi. Tumesema ni 10. Jambo la tatu akamwambia hivi: ewe binti yangu, jambo la tatu ninalokuhusia kwenda nalo kwa mume wako, jambo la tatu akamwambia, fatafakuda wa taahuda limauqi ainaihi. Jambo la tatu, jitahidi kuchunga binti yangu, ukienda kwa mume wako jitahidi mno kuchunga sehemu za macho ya mumeo. Macho ya mume wako jitahidi kuangalia, kuyachunguza, kuyafuatilia, yanapenda kuangalia kitu gani, yanapenda kuanguka wapi macho ya mume wako. Na kuna si binti yangu na kuenda huyo mume wako, jitahidi kuchunguza macho yake yanapenda kutazama nini. Ukae katika mazingira ambayo mume wako macho yako anapenda kuangalia. Jua kabisa kwamba mumeo wakati anakuoa alipenda macho yako, basi jitahidi hapo pashikilie vizuri. Mume wako anapenda nguo fulani, hiyo nguo jitahidi uivae. Mume wako hapendi nguo fulani, usiivae, kwa sababu kuivaa itamfanya wewe akuchukia, akuone wa kawaida. Pe, mke wangu, mbona mimi hili lishuka sili hili ligauni silitaki? Wewe unakuja unasema kama ulitaki lipi, aliko wapi? Si uvae kile kigauni kingine, kipo kwani chako? Simletana na mama mdogo hapa. isiwe vita, mke wangu vaa ile nguo. Eh? Sio nakaa tu mimi unipendi nini? Vaa ile nguo ambayo mume wako itamteka akili. Wewe kila siku unavaa lile duda ambalo alipendi. Asubuhi umeamka nalo. Ukaenda nalo shamba. Ukarudi nalo shamba ukapika nalo uji. Hilo lilo linguo ndo umeoshea watoto nalo. Mtoto kapenga kamasi ukamkuta nazo. Mara linguo ligauri alieleweki. Ukisimama haueleweki, umesimama umekaa. Haueleweki mbele ni wapi wala nyuma ni wapi. Unaenda ufikiri unakuja. Yaani haueleweki, ligauri linguo baya kabisa, kila kikuona hasira zinampanda. Dubasha gani hilo umevaa? Yaani ukilivaa unafanana mwanaume. Anaanza kukutukana mume wako, wewe ndio umemsababishia. Kwamba hili dubwasho ulilivaa halipendi, silivae. Simenelewa? Kwa kuchunga macho yake yataangalia wapi. Wewe lile gunia umelizoea, umelipenda eti kisa linakulinda na baridi, ndio nalivaa hilo hilo. Mume wako atakukimbia, ataenda kukaa mgawani, mwisho fikira za kuongeza mke zitakuja. Kwa hiyo basi jitahidi. Lakini mume wako anapenda kuangalia vizuri. Hakuna mwanaume katika vitu ambavyo wanaume wanavipenda kuangalia, nyumba nzuri. Mtu aingie ndani ya nyumba apende. Mwanamke nyumba, mwanamke usafi. Lakini mtu anaingia sebule halifahamiki hii store, jiko au sebule. Akipiga hodi tu asalamu alaykum, anakanyaga sufuria. Akisogea sogea kidogo ataka kukaa mtoto kutoka kojoa. Mara anaingia chumbani anakuta vikombe na masani yako kitandani. Inabidi alale chini na viatu juu. Sasa hayo ni maisha, hakuna anayeridhia. Akiangalia watoto wachafu kuanzia asubuhi mpaka unalala wachafu. Akiangalia mtoto mpaka anaona aibu katoto kuja kumwambia, "Ah baba, kapembeni huko." Kwa sababu katoto akiangalia kachafu kuanzia chini mpaka juu. Akiangalia katoto kapili kachafu, katatu kachafu. Sio hiyo kwamba muda kuanzia asubuhi mpaka wanalala, anaenda chumba na kulala watoto, watoto wamelaliana wote, yani kunguni nini? Hauwi msafi. Maisha gani? Mtu mwisho anakutoroka, anaenda anakuambia nimeenda tu Bukoba. Kwa hiyo lazima ujitahidi mwanamume angalie pale ambapo patampendeza. Atazame kwako, ujitahidi kujiweka katika mazingira ya kumvutia mumeo. Masalafi ndio wataalamu wa hivi. Watu wa sunna ndio wataalamu wa hivi. Jitahidi mwanamke, wewe vile unavyojipamba unaenda kwenye vikoba. Basi ndio jipambe. Leo jitahidi kwamba leo nataka nimchanganye huyu mwanamume. Huyu mwanaume leo nataka nimchanganye anisahau, uyafanye hayo. Na kweli upambane umchanganye. Chumba kila siku kiko vile vile, lazima uwe mbunifu mwanamke, mbunifu wa kutandika. Siku nyingine unaenda na mume wako mtembee, kwamba hebu wewe utoe nipeleke hoteli, nitembee hoteli kidogo. Uangalie hata watu wanavyotandika. Hata hizi simu mnazozitumia za umbea, unaweza ukadownload ukaangalia kwamba hivi kutandika vipi? Mwanamume unamkamata kupitia kutandika tu. Kila siku unalitandika, utafikiri unafunika meza. Kila siku kitanda kiko hivyo hivyo kilivyo. Lazima uwe mbunifu wa kupamba chumba. Mwanamume chumba. Mwanaume anapokuja chumba anajua kabisa alhamdulillah, tafuta vitu vya kunukia udi. Lakini hayo unayaweza, kitakacho kusaidia kwenye hayo, muwe wake wawili au watatu. Kiwa mmeja huya, umoja huyawezi. Utayafanya siku mbili tatu utachoka. Lakini ukitegeshea mwanaume ameenda kule, akija zamu yako, yani mpaka umwambie wewe, siku zimeisha kesho kwa mke mwenzangu. Yani mpaka unamshtua. Kwa sababu gani? Kwa sababu umejua haya uwajibu wako ni upi. Chumbo unakiweka sawa. Lakini leo mtu mwanamke ana chumba, namna alivyolewa akakikuta kiko vile vile, kabati utafikiri imepigiliwa vyuma, haibadiliki. Kitanda kiko hivyo hivyo. Mwanamke mbunifu, leo unahamisha kitanda, unaweka huku, unafagia, unaweka safi. Leo anakuja mwanaume anashangaa, pale alipozoea kulala kitanda kipo. Kiko wapi? Kiko huku. Leo kimegeuzwa hivyo. Haya ndio maisha. Lakini leo kitanda kiko, yani miaka 20 kitanda kiko hivyo hivyo, mpaka mwanaume ashazoea kwamba kichwa kinakaaga huku, anakuja umeme umekatika, giza, anadumbukia moja kwa moja, jua kichwa iko huku, ana bismillah, anarusha kitandani. kwa sababu ashajua kabisa kama kitanda hiki kichwa kinakaaga kule mpaka kimekomaa pale pale kitoki. Lakini unatakiwa uwe mbunifu kwamba hii kitanda leo kikae huko, hivi vikae huko, hivi kae hivi. Haya ndio maisha, ndio utulivu wa mwanamke, lakini huyawezi ikiwa ni wewe peke yako kwa mume wako. Utayafanya siku mbili tatu utachoka. Na sasa ukiwa na watoto, mwanaume akiongeza mke, faida ya kwanza ni wewe, ili ujipange sasa umuonyeshe kwamba wanawake wanakuwa gaidi. Jambo la kwa hilo, jambo la tatu, jitahidi kuchunguza sehemu za macho ya mume wako. Anapenda kuangalia wapi? Anapenda kutazama nini? Zile nguo anazozipenda zivae. Ujue kwamba mume wako anapenda unavyotembea. Akikuona unavyotembea vizuri, safi, mkamatie hapo hapo. Hisa ya zile siku kila anachokipenda wewe ukifanya. Anapenda unavyocheka, unacheka kiwa naume. Huyu mke wangu vipi? Lakini yeye anapenda unavyocheka. Anapenda unavyozungumza, jitahidi. Anapenda mwanya kama unao, safi. Anapenda hivi, lakini wewe bila anavyovipenda umtaki. Bila asivyovipenda ndio unavyovifanya. Vinguo anavyovichukia ndio unavyovivaa. Jambo la mwisho, jambo la nne ambalo nitasimamia hapo hapo. Fatafaqquda limawqi'i anfihi. Jambo la nne, binti yangu, kienda huko, jitahidi kuchunga sehemu za pua ya mume wako, pua yake. Isinuse kitu kibaya, harufu mbaya kutoka kwako. Pua yake isiudhike na harufu yako. Anuse vizuri kutoka kwako. Wanawake wameruhusiwa kujipamba wakiwa majumbani mwao, kuvaa vizuri, kujipaka manukato. Lakini asubuhi mpaka jioni unanukia jikoni tu, unanukia jiko. Ukipita utafikiri jiko limetoka. Sasa ndio maisha gani? Mpaka wanaume ukipita anaangalia huko. Mimi mke wangu tatizo, mnasalimiana mniangalia huko. Kwa sababu wewe hujuwagi kuoga mpaka siku ya shughuli. Kwa hiyo si sawa sawa. Lazima uchunge sehemu ya mume wako anakotaka kutazama. Kwamba mimi natakiwa nijiandae kwa ajili ya mume wako, marashi, mafuta, jipake vizuri ukiwa ndani, usijipake wakati wa kutoka. Chunguza sehemu za pua ya mume wako na sehemu za macho ya mume wako ili uweze kumiliki mmeo. Kwa sababu ya muda umeenda, acha kitosheke na haya kwa leo. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache tuliyosikia. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.